Na hili jambo la kuaridhisha watu wanasema ulama, ghayatun la tudraku, irdha'u nnasi ghayatun la tudraku, kuaridhisha watu ni kilele kisichofikiwa, ni kilele kisichofikiwa. Huwezi kufikia kilele cha kuaridhisha watu abadan. Kwa hiyo wewe mridhisha Allah peke yake. Watu wameridhia, ahlan wa sahlan wa marhaba. Hawakuridhia, tena nao muda wa kuwa ameridhia Mola wa watu, sijali ya watu, kwa sababu kuaridhisha watu ni ghayatun la tudrak. Mpaka lini tuaridhisha? Mpaka kwenye kipi tuaridhisha? Na haya wanayegemeza kwa alimamu Shafi rahmatullahi alayhi, haya maneno. Mpaka siku moja wanasema juha anatembea na punda wake, juha na punda na mtoto, yuko juha na mtoto wake na punda, wanatembea. Wakapita kwenye kijiji, wakawaona yule mzee ana akili kweli, wanapunda badala ya kumpanda, wao watembea kwa miguu kama vile punda. Hapo sikia maneno, tutafanyaje? Basi tumpande. Wakampanda punda mmoja, watu wawili. Kijiji cha pili, jamani angalieni, hiyo hana huruma wale. Punda mmoja, watu wawili, si roho mbaya ile. Tutafanyaje? Basi shuka wewe. Akamshusha mwanawe, yeye kae huko juu, mtoto wake tembea kwa miguu, nataka kuwaridhisha watu. Kijiji cha tatu, yule mzee hana huruma, yaani kampanda punda, mwanawe atembea kwa miguu. Mzee wabaya hawa. Akashuka akampandisha mtoto wake, twende mpaka mbele huko. Mtoto yule hana adabu, yaani yuko raja awe juu ya punda, baba yake mtu mzima atembea kwa miguu. Wanawasikuiza, hawana adabu. Wasakawa hana ndio irdha'u nnasi ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni kilele kisichofikiwa. Wewe jali kumridhisha Mola wa watu. Ndio maana imekuja hadithi kutoka kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, ametaja alimamu Tirmidhi katika jamii yake kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam amesema, man arda nnasa bisakhatillah waqahu Allahu ma'unata nnas wa man arda nnasa ala sakhatillah wakalahu Allahu ila nnas, au kama qala alayhi salatu wassalam, atakayekuwa anamridhisha Allah, anamridhisha Allah juu ya kuchukia kwa watu, watu wanachukia, lakini yeye anafanya jambo ambalo lamridhisha Allah, watu hawalipendi lile jambo, wanachukia. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, mtu huyu Allah tabaraka wa taala atamkinga na kumnusuru kutokamana na vitimbi vya waja. Na yule ambaye kazi yake kuwaridhisha watu juu ya lile ambalo humghadhibisha Allah, wakalahu Allahu ila nnas, huyo Allah tabaraka wa taala atamtelekeza kwa hao hao watu, atamnyima nusra yake, atamwegemeza kwa hao watu, na watu hao hao ndio watakokuja kumtimba. Kwa hiyo kubwa ni nini? Waridhishwe watu ili Allah aziwakilishe nafsi zetu kwao na azitelekeze, au aridhishwe Allah ili Allah atukinge na shari za watu? Lipi kubwa? Aridhishwe nani? Rabbul Bariya, Rabbul Bariya, Mola wa walimwengu, Allah tabaraka wa taala. Anasema hafidhahu Allah, li ajli musayarati nnas, ili kuendana na watu, wa irdha'i nnas, na kuwaridhisha watu. Watu wenyewe hata huyo Allah hawajamridhia, huyo Allah mwenyewe hawajamridhia. Wanasema ana watoto, maana mabinti, huyo Allah kadha, huyo Allah mwenyewe pia hajaridhiwa. Vipi wewe, kipenzi chake Rasuli alayhi salatu wasalam hakijaridhiwa na watu, vipi wewe? Kwa hiyo irdha'u nnas ghaya la tudrak, wa irdha'i nnas bizamihim, na kwa lengo la kuwaridhisha watu kwa madai yao. Yaltamisuna alhiyal, wakawa wanapekenyua hila na kuzitafuta hila. Wayaltamisuna arruhas, wakawa wanatafuta zile rukhsa, wao wanaangalia tu kuna sehemu yoyote labda kuna ulaini, ulaini wa sharia, wakitoa fatwa fulani ambayo kwa watu ikaonekana kwamba ni ngumu. Nasemaje hukumu ya kusikiza mziki? Vipi mziki? Ah, kama mziki unamsifu mtume na kumswalia mtume, hata kama una vinanda, lengo likiwa ni kumsifia mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yafaa, mimi naona ni jaiz. Ah, basi una fatwa gani? Ah, fatwa yuko yasema haram moja kwa moja kusikiliza ala za mziki, na hii hii yasema kama atakuwa anasifia mtume na nini, yafaa. Ah, basi hii ndio fatwa, hii ndio fatwa. Wanatafuta ruhusa, yaltamisuna ruhus. Shekha fulani anasemaje kwani? Kwani Shekha fulani anasemaje Muhammad Ghazali? Ah, Muhammad Ghazali anasema kuhusiana na mziki, kama in kana turihu an-nafs wala tuthiru shahwa falaysa min al-haram fi shay. Anasema kama mziki unaburudisha tu nafsi, turihu an-nafs, unaburudisha nafsi, wala tuthiru shahwa, wala hauamshi shahwa ya mtu, kwamba kasikiza mpaka umemwamsha shahwa ataka kubaka, haumfanyi hivyo. Laysa min al-haram fi shay, hauna uharamu huwa mziki kwa chochote, sio haramu. Ah, hii ni fatwa ya alim pia. Sisi tumeshika fatwa ya alim. Nani Muhammad Ghazali? Yaltamisuna ar-rukhas au al-kadhiba ala Allah, au kumsingizia Allah uongo, tukawa yuko radhi amsingizie Allah lile ambalo hakulisema. Ima kamsingizia Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala, au kakisingizia kitabu chake, au kamsingizia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba rasuli ameruhusu hilo na amelipitisha hilo, ila hali uhalisia hauko katika mazingira hayo. Bi anna Allah ahalla hadha, huwa Allah amelihalalisha hili, au harrama hadha, au ameliharamisha hili, min ajli maslahati fulan, lengo kuu ni kwa ajili ya maslahi ya mtu fulani, akawa yuko tayari aiuze dini yake kwa thamani chache za kilimwengu, au za dini kwa thamani chache ya kilimwengu, amridhisha fulani, ni bosi wake, ni kiongozi wake, ndiye aliyemchagua, ndiye ambaye kwamba anamwekea ngome, ndiye anayemnusuru, ndiye anayemdhamini. Kwa hiyo Qur'an akapindisha shingo za nususu za aya na sunna kwa lengo la fulani, fulani huyo anamnufaisha kwenye mambo ya kidunia, akaambiwa ameuza dini kwa dunia, ameuza dini kwa thamani chache za kilimwengu. Haulai hum fasaqatul ulama, hawa ndio wanawazuoni waovu, hawa ndio wanawazuoni waovu.